di yata dapat ginawado. Parang delikado ang mahalaga'y marinig ng mga tao. Hindi ko pipigilin, pilit na sisilipin kahit na tapang aking bibig ay aking sasabihin. Sasabihin, sasabihin, sasabihin, sasabihin. Ginagawang harap, tutungtong sa entablado at makikiharap. Tumutura ng mga kasinungalingang masarap. Pakinggan parang awitin na laging nasa tono. Pero ang kanyang ugali ay ubod ng sintonado. Tituladong abogadong milyonaryong mapait. May isang dosenang anak sa patong-patong ng kape. Di manunok ang pae, parang di ka nahihiya. Napakarami ang gutom pero ika'y nakahiga. Nagpapasasasa, kaya man ang kay bilis. Kung nakuha sa pinagsama-sama naming buwis. Amoy panis kay bangis kapag ikaw ang kumagat. Walang natitira, simot lahat pati utot pala. Nagkakalat ay isang garapal na mandaraya. Walang pinagkaiba sa nakaapang na buwaya. Sinasakmal ang lahat na makita pag utong pangay. Laging nakabukas na parang bilasang taong. Kaya't parang alam ko na kung ano ang dahilan at kasagutan dito sa laro na hula-hula. Hirap maging mali, parang sugat na tuyo na tinalupan ng langit. Ba't pinuhusan ng mertayo? Let sa laman ng kadikit, iwan ng pamilya sa ibang bansa, ibang palit. May pag-asa pa ba ang bayang nakataya? Ang patipatong panabla, sino ang dapat?